Aha, tak. Co by się nie działo, track. Jak każdy z nas, mam los we własnych rękach. Co by się nie działo, dzieciaku weź nie pękaj. I zapamiętaj, co by się nie działo, zawsze będzie mało, zawsze będzie brakowało. Pytasz co u mnie, trochę się pozmieniało. Swoje rozjebane życie powoli układam w całość. Idę do przodu, ten styl mówi za mnie. Ty też bądź dobrej myśli, a wszystko się ogarnie. Pamiętasz o nas dla was? To były czasy, jak wtedy tak i teraz. Ja nigdy dla kasy. Jedno ci powiem, wysoko trzeba mierzyć. Dzieciaku będzie dobrze, pomogę ci w to wierzyć. Krytyka mnie pierdoli, szkoliłem się na blokach. Od zawsze na projektach, tu gdzie woda i koka. Dzieciaku ja to kocham, i z dumą, że tu żyję. Wciąż będę szedł do przodu, tak jak Michał Gabriel. Na pewno, ja chcę spokojnie żyć. Na pewno, wczoraj, jutro, dzień. Jedno, wiem, którą stronę iść. Co by się nie działo, to na pewno. Ja chcę spokojnie żyć. Na pewno, wczoraj, jutro, dzień. Jedno, wiem, którą stronę iść. Co by się nie działo, to Hada i Ariel. Musisz to testować. Nie ma problemu, możesz brać i dokopiować. Do góry głowa, co by się nie działo. Wiedz, że każdą walkę możesz wygrać tu przez KO. Daj jeszcze chwilę chłopakowi z Pragi. Żyj i daj żyć, albo kurwa weź i zabij. Chwila uwagi, jeszcze tylko kilka wersów. Tu mam swoich ludzi, tak bliskich memu sercu. Nadejdzie czas rozliczeń, to podziękuję wrogom. Co by się nie działo, to ziomki mi pomogą. Powiem dzieciaku, jeśli nie, to będzie cienko. Ja kocham te osiedla i dostrzegam w nich piękno. I co by się nie działo, ty znajdziesz mnie na bicie. I wbrew wszystkiemu ziomuś, gram tu na śmierć i życie. I jestem tu od zawsze, z ulicą tworzę całość. I wiem, że będzie dobrze, co by się nie działo. Na pewno, ja chcę spokojnie żyć. Na pewno, wczoraj, jutro, dzień. Jedno, wiem, którą stronę iść. Co by się nie działo, to na pewno. Ja chcę spokojnie żyć. Na pewno, wczoraj, jutro, dzień. Jedno, wiem, którą stronę iść. Co by się nie działo, to od prawej do lewej, od lewej do prawej. Reprezentuję siebie, swój styl i Warszawę. Nie wracam do przeszłości, nie grzebię w starych brudach. I co by się nie działo, ja wiem, że mi się uda. Wciąż pozostaję sobą i wiem, że się nie zmienię. Pierdolę wszystkich leszczy, którym przeszkadzam na scenie. Ja piszę wersy i daję je ulicy. Ty jesteś tylko pionkiem na planszy szachownicy. Idę o zakład, że wszystko będzie grało. Ułoży się, kochanie, co by się nie działo. Teraz z ulgą oddycham, co by się nie działo. Wiem, że mam wsparcie Bicha. Zaciskam pięści, przepędzam czarne chmury. Szacunek SNS, szacunek bez cenzury. I co by się nie działo, kolejne wersy nagram. Niech głowa cię nie boli, ty śpi, ja o to zadbam. Na pewno, ja chcę spokojnie żyć. Na pewno, wczoraj, jutro, dzień. Jedno, wiem, którą stronę iść. Co by się nie działo, to na pewno. Ja chcę spokojnie żyć. Na pewno, wczoraj, jutro, dzień. Jedno, wiem, którą stronę iść. Co by się nie działo, to